गीता का आशय मालूम देता है। पहले शरीर और शरीर का वर्णन है, तो शरीर और शरीर का वर्णन का तात्पर्य है जड़ चेतन का विवेक। मानो शरीर सब जड़ है और शरीर ही सब चेतन है। शरीर सब जितने स्थाव जगम कोई हो सब शरीर जड़ है और शरीर ही है वो चेतन है। जड़ और चेतन का विवेक बताया, जड़ और चेतन का विवेक बताकर ये चेतन में केवल स्थिति न, जड़ में स्थिति अपनी न हो, मानो शरीर में स्थिति न होकर अपने स्वरूप में स्थिति होनी चाहिए, ये बात पहले कही। इसके बाद कर्मियों का वर्णन है। कर्मयोग में जड़ता की मुख्यता है। ये कर्मयोग भौतिक साधना है। ये भौतिक साधना होते हुए परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। परमात्मा के साथ संबंध हमने अनित्य माना है, वो नित्य संबंध स्थिर करने के लिए कर्मयोग का वर्णन है। तो कर्मयोग का वर्णन किया तो कर्मयोग में दो बातें हैं। पहले कर्म की बात है, तो 31 से 38 तक कर्म की बात बताई, अर्जुन के युद्ध बताया, और 38 बाद 39वें श्लोक से योग की बात सुनाई। ऐसा थे विचार संख्य बुद्धि योगे तो विमान सुनो, अब योग के भी सुनो। तो संख्य बुद्धि रही पहले, फिर योग बुद्धि कहते भगवान। तो कर्म योग होगा, ये वो संघ योग होगा, ये कर्म योग होगा। तो कर्म योग में शरीर की प्रधानता है, ज्ञान योग में शरीर की प्रधानता है। शरीर की और शरीर के दोनों की प्रधानता देखने की बात कही, और पीछे दोनों का अलग अलग है, शरीर को लेकर ही शरीर को लेकर दो बात कही। तो भागवतों में पहला शतक समाप्त हो जाता है, फिर भगवान की भक्ति की बात कहते हैं। भक्ति की बात में भी भगवान सर्व पूजतम हो जाते हैं। भक्ति में विशेष बात समग्र भगवान की, समग्र भगवान की बात सातवें अध्याय से पहले नहीं आई। कर्मों का विशेष समग्र आता है, समग्र प्रबल ये थे चौथे अध्याय 23वें श्लोक में, पर भगवान के विषय में समग्री बात भगवान ने सातवें से आखिरी भी। तो अमगरी समग्रता का वर्णन है, वो भी सगुण भी निर्गुण भी साकार भी निराकार भी, जो भगवान के जितने स्वरूप है वो समग्र रूप है, अंतर्गत आ जाते हैं सभी। सगुण रूप भी वो परमात्मा, निर्गुण रूप भी वही है, साकार रूप वही है, निराकार रूप वही है। अब साकार में कई अवतार है, निराकार में एक है परमात्मा, निर्गुण है वो निराकार है, निर्गुण है वो गुण भी नहीं है, वो ब्रह्म रूप है परमात्मा का। तो ब्रह्म रूप है वो, और सगुण रूप है वो, और साकार रूप है वो, सब मिल करके समग्र होते हैं। समग्र परमात्मा के स्वरूप में समग्र रूप आ जाते हैं। तो वहां भक्ति की बात आई, तो पहले सांख्ययोग की बात बताई, फिर कर्मयोग की बात बताई, और आगे चलकर ये साथ में बते भक्ति योग की बात। कर्मयोग, ज्ञान योग, ज्ञान कर्म योग, भक्ति योग, ऐसे बताया भगवान ने। तो खास कर ये उपदेश आरंभ किया है, उसमें जड़ चेतन दो चीज है, वे चेतन के बीच में अपने आप कहते थे, न त्रिवाह न तुम असम न तुम नैमित ना वैसा, तुम और मैं और अजर हो। वहां अपने आप को एक चेतन में ही बात करते हैं, वहां भगवान ने भगवत्ता अपनी विशेषता नहीं बताई, चेतन और जड़ दो बात बताई। तो सबसे पहले ये बात बताने का तात्पर्य ये है, हम सब लोगों को जड़ चेतन का विभाग जरूर जानना चाहिए। शरीर है ये जड़ भाग है, जो स्वयं शरीर है वो चेतन है। उसको चेतन को भी कहने के लिए अगर पंद्रह अध्याय में ममई वांश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, ये मेरा अंश है साक्षात। मेरा अंश बताने में भी ममई वांश एक शब्द दिया है। हम लोग जितने हैं इनमें माता पिता दोनों का अंश है, माँ का अंश भी है पिता का अंश है, दोनों से हम शरीर में ये सब जितने सही देखने में आते हैं। परंतु भगवान का अंश चेतन जीव ये मम एव अंश, मम ही मेरा ही अंश है। वो मम एव अंश मम ही वांश मम ही वांश मम अंश नहीं मम ही वांश मेरा ही अंश है। तो मेरा अंश तात्पर्य चेतन, तो केवल चेतन है ये परमात्मा का अंश है। शरीर है ये प्रकृति का अंश है, शरीर अपना परमात्मा का अंश नहीं है। ऐसे परमात्मा के ये सभी जड़ भी अपरा प्रकृति भगवान की और चेतन परा प्रकृति भगवान की। तो परा प्रकृति अपरा प्रकृति दोनों का हुआ शरीर है, शरीर में चेतनता भी है जड़ भी है दोनों है शरीर में। तो जड़ है वो त्याज्य है। तो पहले पहले शरीर का वर्णन आया शोक निकलना चाहिए, तो शोक ना वो जड़ के लिए होता है चिंतन के लिए भी नहीं होता है। शोक होता है चिंता होती है केवल स्वार्थ के लिए, तो स्वार्थ का त्याग करके साधन करना है। तो सांख्य योग करो चाहे कर्मयोग करो, संसार की चिंता छोड़कर करो। संसार की चिंता होती है स्वार्थ को लेकर के, और स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके साधन होता है। स्वार्थ बुद्धि जब तक रहेगी तब तक साधन नहीं होता, लौकिक व्यवहार होता है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति करना चाहे तो जड़ता का त्याग करके चिन्मयता की प्रधानता देनी चाहिए, जब चेतनता परमात्मा पर प्राप्त होती। इस बात से जड़ता का त्याग कर चिन्मयता की स्थिति करना अपना है, चिन्मय परमात्मा की स्थिति करके चलता है। तो चेतन परमात्मा की स्थिति होनी चाहिए अपने। तो पहले ही पहले जड़ चेतन विभाग है। तो आप लोगों को आज बात ये सुनाने का तात्पर्य मेरा है कि जड़ चेतन दो चीजें होनी चाहिए। शरीर जड़ से जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर ही शरीर वाला है वो चेतन है, और शरीर है ये जड़ है। तो जड़ ही चेतन का पहले विचार किया है, तो सबसे पहले ये बात जानने की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी जरूरत है। शरीर जड़ है, नाशवान है, और शरीर ही अविनाशी है। तो नित्य अनित्य अविनाशी विनाशी ये वर्णन किया भगवान ने। तो शरीर को कहा अविनाशी, शरीर को कहा अविनाशी, शरीर को विनाशी कहा। ना सतु विद्यते ना भव विद्य सत्य सत, ये आधा श्लोक है, बड़ा मूल्यवान है। ना सतु विद्यते भाव, असतु जड़ है जड़ चीज है, इसका भाव विद्यमान नहीं है। विद्यमान कैसे वह हरदम बदलता है, जड़ चेतन हरदम बदलता है, हरदम ही बदलना इसका स्वरूप है। माँ के जन्म में कैसे थे आज कैसे हो गए, तो हरदम बदलता ही रहता, बदलता ही रहता है, केवल बदलता ही बदलना स्वरूप है। बदलना बदलना क्रिया की रूप है, क्रिया ही स्वरूप है। ये वस्तु रूप से क्रिया रूप से दिखता है। तो नाशवान है ये, अविनाशी को लेकर के सांख्य योग है, विनाशी को लेकर कर्म योग है। कोई अविनाशी को नहीं माने तो केवल कर्मियों को मानकर तो केवल जड़ को मान करके अपना उद्धार कर सकता है। ये कर्मियों की विशेषता बताई। कर्मण ये अधिकार से माँ पहले सुविधा फल की इच्छा छोड़ दो और कर्म कर्तव्य कर्म का ठीक पालन करो। कर्तव्य का पालन करते हुए अहंकार और फल दो का त्याग करना पड़ेगा। अहंकार मैं बना एक दो और एक दो मेरा बना है। फल मिलेगा वो पदार्थ मिलेगा तो फल का अहंकार का त्याग कर किया जाएगा कर्म योग हो जाएगा। और सांख योग में तो उनका त्याग है ही। जड़ता ही त्याग जन्म गए अहंकार भी गया फल भी गया और चेतनता को देख रही है तो चेतनता को लेकर कर दिया अनु स्वयं की सत्ता को लेकर के सांग योग और शरीर की सत्ता को लेकर के कर्म योग। और अगर भक्ति योग अपने साथ में अध्याय से भक्ति में ये समग्र परमात्मा स्वरूप में चढ़ चित सब आ जाए सद सच्चा हमारे सद असत दोनों में ही हो ऐसे दोनों का वर्णन किया है। तो इस तरह से वर्णन आया है तो उसे तात्पर्य जड़ चेतन का पहले ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले आरंभ में जड़ और चेतन एक जड़ है एक चेतन है। शरीर जड़ है आप स्वयं चेतन है। चेतन है सबको जानता है अपने को भी जानता है वो चेतन होता है। और जड़ वो ना अपने को जानता है ना दूसरों को जानता है जड़ होता है नाशवान है। अभी आप स्वयं अविनाशी है ये जड़ नाशवान है। जड़ की सत्ता ही नहीं है भगवान का नाश तो विद्यते बाबा असत बाबा न विद्यते असत की सत्ता विद्यमान ही नहीं है। ये तो हरदम जाने वाला है हरदम नष्ट होने वाला है। हर समय क्षीण होता है समय क्षीण होता है। तो शरीर और शरीरी है दोनों को भाव अच्छी तरह जानना चाहिए। सबसे पहले जानने के लिए मुझे शरीर और शरीरी ये है परमात्मा दोनों ही दोनों परमात्मा रूप है। अपरा और परा प्रकृति होता है ना भूमि रापो नलो वायु गंग मनो बुद्धि अहंकार बिना प्रकृति सदा अपरायम इतना प्रकृति बुद्धि जीव भूतम जीव भूत है वो परा प्रकृति अपरा प्रकृति ऐसे भगवान का स्वरूप है ही। पर ये जड़ है तो भक्ति में तो भगवान का स्वरूप ज्ञान में जड़ है ये। इससे ऊपर चेतन है उसका परम स्वरूप रहना चाहिए। चेतन का स्वरूप रख करके और भक्ति करो एक ज्ञान का स्वरूप और भक्ति में समग्र भगवान जड़ भी भगवान चेतन भी भगवान चेतन भी भगवान की प्रकृति जड़ भी भगवान की प्रकृति वो अपरा प्रकृति परा भक्ति। अपरा प्रकृति को केवल पकड़ने से जन्म मरण होता है और भगवान को केवल पकड़ने से जन्म मरण नहीं हो जाता है। चढ़ता कम चढ़ता में है जन्म चन्मयता में जन्म जन्म है नहीं चन्मय तो मुक्त स्वरूप है आनंद स्वरूप है आनंद आनंद आनंद है। इस वास्ते भगवान को प्राप्त करना हो तो चन्मयता को प्राप्त करो वो संसार को प्राप्त होती है। संसार को बजाय संसार में दो ही बात बताई खास एक अहंकार एक एक फल फल का त्याग करके अहंकार का त्याग करके कर्मयोग करो तो कर्मयोग से मुक्ति हो जाएगी। कर्मयोग से भी मुक्ति चन्मयता की प्राप्ति हो जाएगी। मन दूसरों के लिए अपने लिए कुछ नहीं संसार के लिए ही तो मनुष्यों के लिए ये बात है दूसरे आदमी नहीं समझ सकते देवता भी नहीं समझ सकते ये मनुष्य हो सकता है। मनुष्य ये विशेष महिमा है मनुष्य जन्म की भी विशेष महिमा कि मनुष्य शरीर में आकर के सब समझ सकता है। शरीर शरीर दोनों का विभाग अलग अलग शरीर नाशवान है ये मर ही जाएगा इधर मर जाएगा मार देंगे इसको। कृमि बट भस्म संगीतम कृमि बट भस्म तीन संज्ञा है शरीर की तीन संज्ञा बताई एक भस्म हो जाएगा, एक जानवर खाएंगे तो विष्ठा हो जाएगी, और पड़ रहे तो कीड़ा पड़ जाएगा। कीड़ा और भस्म और विष्ठा तीन संग होती है। ये शरीर है नाशवान, शरीर ही है वो अविनाशी है, वो नित्य रहने वाला है, अर्धम रहने वाला है। तो शरीर की आसक्ति छोड़ करके परमात्मा को प्राप्त करना, तो इसका तात्पर्य यह है कि जन चेतन का ज्ञान होना ही चाहिए। सबसे पहले शरीर है जड़ और शरीर है चेतन। शरीरी शरीर वाला शरीरी, शरीर के दो भवन है, अंत मानते हैं मेरे देह, देह अंत वाले हैं, और देही नित्य बुद्धि, देही नित्य बुद्धि है, देही नित्य मवध्य हम देह सर्वसे भारत, सबके देह में देही है, नित्य अवध्य है, नित्य अविनाशी है, इसको अविनाशी समझना चाहिए। ये विनाश नहीं होता। भूत ग्राम सहवायम आगे यज्ञ में बीते हैं, जग जुगे जुग बीत जाते हैं तो भी भूत ग्राम सहवायम, भूत समझ वही है जो पहले जुगों में था वही है, इसका नाश नहीं होता, अविनाशी है ये। तो कर्म योग से परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान योग से परमात्मा की प्राप्ति, आगे भक्ति योग से परमात्मा की प्राप्ति, तीन योग है, एक कर्म योग है, एक ज्ञान योग है, एक भक्ति योग है। पहले ज्ञान योग, पीछे कर्म योग, पीछे भक्ति योग, इसे परमात्मा की प्राप्ति करना है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए फिर पूर्णता है, सर्वथा पूर्णता वह होती है। ज्ञान योग से मुक्ति हो जाती है, ज्ञान योग से मुक्ति हो जाती है, अनित्य संबंध तो छूट जाएगा, कर्मयोग से अनित्य संबंध छूट जाएगा और नित्य संबंध भगवान का हो जाएगा। नित्य संबंध होकर चाहे सातवा अखंड आनंद हो जाएगा, अखंड आनंद होकर फिर अनंत आनंद हो जाएगा। भक्ति में अनंत आनंद है, ज्ञान में अखंड आनंद है, कर्मयोग में नित्य आनंद है। तो नित्य आनंद है, ज्ञान योग नहीं करोगे तो अनित्य सुख है, सुख केवल व्यायाम है, दुखालय मसास दुखालय है, संसार सब दुखालय है। संसार में सुख चाहना है और दुख को चाहना है, सुख का तो व्यायाम होता है या दुख प्रत्यक्ष मिलता है, चाहना होती है सुख ही, मिलता है दुख, ये संसार में है। इसे ऊंचा उठने के लिए वंश जन्म है। ये दुख और सुख तो पशु पशु पक्षी ये भी बहुत है, देवता भी बहुत है, ऊंचे सु देवता, नीचे नीचे पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच, इनको सुख दुख होते है। मनुष्य सुख दुख है तो मनुष्य और पशु में फर्क आया। मनुष्य दो काम है, एक तो अपना कल्याण करना, परमात्मा की प्राप्ति करना, एक दूसरे की सेवा करना। सेवा करना कर्मयोग और परमात्मा करना भक्ति योग, संपूर्ण जीवों की सेवा करना, सब जीवों को सुख पहुंचाना। शुरू कर देना घर से, घर में स्त्री पुत्र है, घर में खास कुटुंब है, भाई भौजाई भतीजे स्त्री पुत्र आप, ये कितने हैं, ये खास कुटुंब है। इनके बाद काका बाबा आदि भी है, फिर अगर कुटुंब सबसे अपना कुटुंब है तो सबकी सेवा करनी शुरू कर देने कुटुंब से ही, संसार से ही। तो स्त्री पुरुष तक पुत्र का ही पालन करो, भाई भौजाई भतीजों का पालन करो और भगवान का भजन करो। भगवान को याद रखना और कुटुंबियों की सेवा करना, ये दो खास काम है मनुष्य मात्र के लिए। दो काम अगर नहीं करता तो मनुष्य नहीं, वो ना भगवत भक्ति करता है ना दूसरों की सेवा करता है तो मनुष्य गला नहीं, पशु की तरह है। सेवा तो पशु से नहीं देते आदमी, सेवा करते नहीं पशु पक्षी वृक्ष, पर इसे सेवा लेने वाले दे देते हैं। वृक्षों से भी पत्ता ले लिया, लकड़ी ले ली, फल ले लिया, तो सेवा ले ले रहे हैं, सेवा करते नहीं, सारे कर नहीं सकते। और स्थावर जंगल में भी नहीं कर सकते, पशु भी घास फूस खा लेंगे, उन्हें जटक ले लो, उनका दूध ले लो आप सेवा ले लो। और मनुष्य सेवा कर सकता है, सेवा दे भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो मनुष्य सेवा करेंगे तो संसार की सेवा और भगवान का भजन, ये दो चीज होने से ही मनुष्य बना है। ये सेवा ही नहीं करता, भगवान को याद नहीं करता तो पशु से नीचा, पशु से ही नीचा, वो मनुष्य कहला नहीं। मनुष्य या दो में भगवान का भजन करे या दूसरे की सेवा करे, दो होने से मनुष्य बना है, नहीं तो मनुष्य बना ही नहीं, पतन हो गया। मनुष्य बना दो से आता है, परमात्मा का भजन करने से या दीन दुखियों की सेवा करने से। सेवा के मारे दो शोध, ये तो पूज्य है, आदरणीय है, माता है, पिता है, दादा है, दादी है, ऐ पूजी है, ब्राह्मण है, संत है, ठीक है, सेवा करो और भगवान को याद करो। दो काम है सर, मनुष्य मात्र के लिए दो काम, एक सेवा करना, एक भगवान का भजन। तो जो संसार की सेवा हो तो संसार की सेवा करते भी कर्म है, है भगवान ही है पूजन, भगवान की प्रसन्नता लिए पूजन करो। बात वही वही काम है, वे काम धंधा कर रहे हैं, नौकर भी कर रहे हैं काम धंधा को, वो शोभा नहीं होती, वो पैसों के लिए काम करता है, पैसों कोई कामना नहीं तो वो सेवा होती है। और वो सेवा संसार ही करता है सेवा, और कोई भगवान की सेवा करे, सब संसार भगवान है, संसार भगवत स्वरूप है, साक्षात भगवान वास है, ऐसे समझ के सेवा की जाए तो सेवा पूजा हो जाती है, भगवान की पूजा, भगवान का पूजन करो, संसार की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, माता पिता बड़ों की सेवा करो, उनकी आज्ञा पालन करो, उनकी प्रसन्नता लो और अपना निर्वाह करो, फिर असली स्वरूप का प्राप्त करो, ज्ञान की प्राप्ति करो। तो ज्ञान की प्राप्ति करना अद्वितीय सेवा करना, विशेषता से भक्ति की प्राप्ति सबके लिए, भक्ति सबके लिए, ज्ञान का अधिकारी होता है ना, थोड़ा सा पुरस्ते जाए ज्ञान का मार्ग, ज्ञान का मार्ग थोड़ा कठिन है, भक्ति का मार्ग सुलभ है, कर्म हमारे सीधा है यही। परंतु स्वार्थ कर अभिमान का त्याग करे, फल का त्याग करे, फल इच्छा छोड़ कर गए, फल इच्छा करना वो तो पशु हो, पशु फल की इच्छा तो पशु नहीं करते, इसी इच्छा से कोई बड़ापन नहीं हुआ, बड़ापन फल की इच्छा छोड़ कर सेवा करने से होता है। तो सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, सबको सेवा करना, ये सुख की बात है। तो सबकी सेवा करना ये खास मनुष्य का काम है, और अपने स्वरूप का ज्ञान और ये सेवा, ये खास तो हुआ, अपना ज्ञान करना सांख्य योग और सेवा करना कर्म योग, और भगवान का भजन करना ये है भक्ति योग। तीन योग, योगास्त्रयो मया प्रोता नाम से योगया, यह स्कंद में आता है, योग में तीन कहे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो पहले भक्ति ज्ञान योग है, फिर कर्म योग है, फिर भक्ति योग, इस तरह से गीता में वर्णन आया है। तो मनुष्य का ये कर्तव्य है कि भगवान का नाम लेवे या दिन दिन में सेवा करे, सीधा सरल काम है, सीधा काम है, बड़े शुभ में अपना केवल स्वार्थ करना ये मनुष्य का नहीं है, मनुष्य गिर गया, वो मनुष्य बन गया। सेवा करना, भगवान को याद करना, दो काम है खास मनुष्य मात्र के लिए, सबके लिए ये है, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, उनको सुख पहुंचाना और भगवान का भजन करना। देव होने से ही मनुष्य रहा है, नहीं तो गिर जाता मनुष्य होने से, ये बात खास। तो मनुष्य के लिए ज्ञान योग अपने और फिर कर्म योग और तीसरा भक्ति योग, तीन योग है। भक्ति में सब आ जाते हैं, भक्ति बड़ी सरल है, बड़ी सीधा बात है, कहू भगति मत प्रयास जो अनुभव जब तब होगा सर सुहा मन मन को लाई ज्यादा संतोष उदाई सबकी सेवा करना सबका भक्ति बड़ी सुगम सर है। अपने स्वार्थ का त्याग करना ही पड़ेगा भाई, कोई साधन करो स्वार्थ का अभिमान का फल की इच्छा का ऐसा त्याग करना भाई, त्याग करके सबकी सेवा करो शुभ शुभ भाई। नारायण नारायण नारायण अपना जीवन केवल सेवा के लिए है, सुख पहुंचाने के लिए है। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 25 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।